بسایر دا لفظ دا لفظ په لفظ ترجمه کوم څه ترا چې دبه څه تمنا وکړل شیطان به د پته نه منا کی القا وکړل د ته تمنا چی شو القا د شیطان چی اور بیا فینسخ الله الله با اغه د چا املقا د شیطان به منسوخ کی او اغه د پیغمبر تمنا به پرځای بنی برقرار کړل دک مفسرین دی خطاوتې لیدي نو دا ځکه شانو یو لوی کس چې نه جوړ کړل د تمنا معنا د قرات واخستل م معنا نه چا د قرات واخستل چې په یو لیر ترجمه اصل کې د حضرت عبد الله ابن عباس ته بعضی اقوال ماته است په ابتدا کې وویل چې ته خدای تراوه د عبد الله ابن عباس ته اقوال منسوبي لیکن دا ضروری نه ده چې هغه قول خامخا څوکم سی په یو مسله کې متضاد اقوال ده ته منسوبي نو د تمنا معنا د قرات اخستل څه چې معنا دارو چې کې یو پیغمبر یا رسول یا نبی مخکې د سینې د تیرڅو چې کله به د قرات وکي شیطان به د په قرات کې مداخلت وکړي دغه منه چې د به کله وحي تلاوت کړلې د په وحي په تلاوت کې به شیطان څوک مداخلت وکړي اور بیا دغه مداخلت به نو خو اختلاط او اشتباه پیدا کړل شیطان خپل الفاظ به پکې ورواچو بیا به الله ورته یو د آلات پیدا کړل چې دا د شیطان والا الفاظ چې پکې اچولې وو دا مقروض د شیطان به دا هغه مطلو د وحس خطوکي جلا کړ دا ډیر مشکل ځای دی مشکل کړی دی کړم بس کنو مشکل نه ودون وښنو چې دا ترجمه سي نو الکا چونه غټه خبره پیدا سول خو ځکه قاضی عیاض نووی حافظ ابن حجر اسقلانی سیوتیو دا بلاو غټ خپل زور دا فحول پر دازي خرج کړی دنیا نه کیسه فحول دی کنه دی فحول خو دی کنه مندوان خو دی کو بس کله کله وار خطا شي سود کد یاکبو کنه وای کله کلم زرنګ زاس پروا نه لري زرنګ نو دی وای مسله پیدا سول چې لاله دا خو در اسمت اسخه بیا د نبی اسمت لار د نبی پر قرات او د نبی پر وحی بیا اعتماد پات چې شیطان دون تسلط ولري چې د نبی په دوران کې د قرات د وحی د خپل الفاظ پکې غډول شي نبی خو د نبی پر یو وینا باندې هم څه نکی اعتماد نکی بیا خو په هر صورت کې په هر آیات کې دغه اشتباه پیدا کی چې بده کې د مداخله چا کړی شیطان کړی دا څنګه خبره زکه انتهای مستبعد خبره نو بیا دی راولاش دا التم راځي هغه د لات د منات کې سچ چیرې راځي په سورې ناجم کې راځي دا التم راځي دغه د دغه ځای اشتباه پیدا سول چې یو زمانہ وا پیغمبر اسلام لا هجرت نه وکړي مدینه منورې یو ځای قرات وای نو دا سورتی سورې ناجم یې وای کړ په دا دوران باندې د قرات مسلمانان په یو لارو منځ کې او دا خو منرته لغه حرام دغه تر او دغه ګرد د خلکو کورونه دغه وکړ تغه قریش هغه دغه کور دی هغه دغه کور دی ګټه به دی راتل چی تغه حرام کې وګړ دروز دی نه است وکړ دی به چاته وافونه کول چا مجلسونه کول چا بچ کول کړ رسول الله مرګری بال ته ولاړو اوس دغه به مدرسې دلته مون شروع دی حالت هغه نه استی غلط نه استی غلط نه است پیغمبر اسلام د سورې نجم هوای په دغه دوران تخپل مونږ کاو شیطان خو نو خبيس خو نه نش شو غلاوان ګرځي دی کړ په دغه دوران کې د قریش دلته ورته نه شیطان دلته یو څه چیغه موکړل د الفاظ دلته شیطان له ځان سره یو ناره وکړ چې څوک دی و ان شفاعت غن لا تر تجا تلق الغرانيق العلا دا معنا دا معبودان دي چې بیا د دې څه کې د دې د شفاعت یو لوی امید دی نه چې د پیغمبر په خله کې واچاو څوک د پیغمبر په خله کې نه دی اچول لکه دلته چې یو ملا تکرر کوي یو شر پسند څوک هلته د جلسه کې څوک یو ناراو کیو چیغو بس هغه مخه ولګی کن دا خو ویرو زانه کنا کیج کنا هاون ولغو فيه شور جوړ کی کن خود دې تنتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په تقریر په دوران کې بهم شور جوړاو او تا خو کرسه قران دی چې ولغو فيه ولا ها نو او دا خو په هر دور کې دا لګیای چې د یو مخالف قوت ستا په جلسه او ستا په مجلس کې څه جوړی شور جوړی او دا خبره خو نو بیا د منافید چم نه ګرځي د عصمت خو په دې باندې د دین قرپیش د نبی په خو وینا خو پر خوځبه خو په کلام کلمات نه جلسی کړ نو خو هغه لا خو غلط تقریر نه کړی تقریر خو ملا خپل پر ځای به دی کړي دغه په جلسه کې یو شرارت یو کې یو ناره یو کړل جلسه خرابول منډه کړل اصل کې صدغه داغه ناره چې الته لری پر یو فاصله باندې شیطان دغه توري وویل په دغه وخت پیغمبر اسلام علیه السلام الته سجده کې سجده نخسته کنس چیرې په سورې نجم په سورې نجم په پاک سجده ستا کنس دغه سجده پیغمبر اسلام وکړله په تور د سجده سجده د تلاوت مشرکین او دیو بلاو به تور بیا خپل د چا د پاره وک دغه خپل د معبودانو لغت ناره چا واریدل دوی د خپل د معبودانو په باب کې چې شی کلمات واریدل دوی خیال داس د مشرکین چې زمرد د معبودانو تعریف رسول الله وکي دوی خو ډیر وخت کې دلته ورته ناس پیش کښونه کوي چې تراس د سپغوکو مله بستاده هغه تعریف شروع کته دوی خیال داس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معبودانو تعریف شروع لہذا په دغه دوران کې چې رسول الله سجده کوله دوی هم په دا سجده کې اتفاق ورسره وکړ مشرکان هم سجده وکړه ځکه په شاوخوا مکی کې په دنیا کې په عربو کې اوازه شوله چې ګر د قریش مسلمانان سي حتی چې څوک هغه مهاجرین تللی و حبش هغه بیرته د واپسې پروګرام شروع چې هغه مسلمانان څنګه بس کې خلاص شوله حالانکه خو دغه شی اوازه داغه کیسه خدا ته راو لیکن التزمول پر روایتو کې د ابو چرزی چې دا کلمات شیطان نه ویلي شیطان د رسول الله په خپل جاری کړی دا ډېر خطرناک روایت دي په دا پوسولار یعنی بعضی روایتو کې د کتابو چرزی التڅ تر راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات وایه په دغه دوران کې راغی غلط منات الفاظ تر راځي افرائیتم اللات والعزا ومنات سالست الاخرى الکم الزکر ولو الانسا پا دغا دوران کی پیغمبر اسلام چی داول دغا کلمات ام پخلو جاری سولی کن لدغا وجد خو قریشو لده سر اتفاقو کی کن دا خطرناک الفاظ دی نو زکا دا دغا روایاتو پا اساس بان دغا مفسرین راولار سوی دا تمنا ترجمه پر قرآن تر توکرلا او د القا ترجمه په اختلاف د الفاظ در توکل لکه دا اوچ مې توکل چې معنا دغه څه چې رسول الله ته پیښه سوال گویا دا هر نبی ته داس بعضی اوقات کې څه پیښ شي داس چې دا د پر وینا کې به شیطان مداخلت وکي نخپل وینا به پکې ورګاډک لکه چې گویا چې په حرام پیغمبر اسلام په دغه دوران کې د قرات دغه وایي شیطان خپل الفاظ ور باندې ورګاډک بس دغه واقعه را واخستل د دې الفاظو تشریح ور باندې وکړل زه خو چې غیرم دا وشتان مې جګ جګ ګدري شوم چې غیرم دا چې وشتان مې جګ جګ ګدري زه دې ته حیران غټ غټ خلګم پاکستان جلالین الله صاحب هغه هم دا تفسیر کړ بیا نو مسله پیدا شو چې کاکا اذا تمنا هلته خود اختلاط په قرات کې کړی ونو د تمنا بیا چیرې ولا تمنا قرات مې معنا چیرې پیدا شو بیا نو ګرځي ګرځي د لغت سره وای په یوتای کی یوتای کی شاو نادر مل پیدا کړی دي تمنا به معنا د چامرج د قرات هم راځي په کاش په سی ګرځي چې خرابې کی کړ ظاهران دي په کاش په سی ګرځي چې خرابې کی کړ وز د خپل تمنا لفظ د خپل معنی متبارزي ام واړه وکړ او بیا داس یو غلطه واقع راول په دې ځای څوک تطبیق خو بیره دي غرق کړل کنه د اومات کنه الکه سم شو بیا که غلطه پد خبره پویږي نو بیا کومه ده ونه چې اذا تمنى اذا قرات اذا حدث القى شيطان في قراته من عند نفسه چې خپل ځان څنګه خپل کلمې د دوچات ور واچول تا خو د اسمت بیړه کار کسو یا د نبی په اسمت باندې بڅه اعتماد پد ځکه دا مشکله مسله ګرته ورته حیران اخري به یو ډالر راولارس ولته روایت چې دا کیسه بیانې دا روایت ګسګل ګرد دی په یا قلم باندې وول دا چې کلن تنسیخ پر کش کې کړ مې ځاوی په دغه کې چې رد کړ دا روایتون قاضي عیاض پکشي کې چې رد کړ دا روایتون نور علما نووي ودا بلا وتر چیرت کړ ابن کثیر هم تقریبا دا سي رجحان البته حافظ ابن حجر اسقلاني نه وني د جهانس هغه دا روایت ثابت دي کړ لیکن دا هغه روایت په خپل ځای ثابت دي اگر حافظ ابن حجر اسقلاني ټیک وایي کړ چې و نفس واقعاسته وای وای څو نفس واقعا به خپل روایت ثابت ده لکه انکار نشي کولای ځکه د لوړ محدث دي ته پته ده چې څونه روایت راغلي اصل خبره دا و چې هغه واقعا و داسې ولکه دا اوس مخکې چې ما درته وویل دا ترانه و چې رسول الله په خله د الفاظ جاری کړ بلکې څه شو لکه هغه چې په ستاسو مانځه په دوران کې خلک ناری او چیغي جوړي، یا ستاسو د جلسې په دوران چې منافقین څه شي جوړي، یو شیر شور جوړي کنه، هغه کیسه و دغه تراکه پیشه ده. دا بالکل پر روایت ثابت ده چې دغه سجده ګردم مشرکانو وکړل، دا اوازه په دهان لاړه، یو واقعي یقینا پیش اسول، لیکن د کیفیت د پیشې دوی دا نه و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبه باندې شیطان خپل الفاظ جاری کړی دي. نه، د د دوران قرات په باره کې د ات لری دغه ناری وکړل، دا چیغه وکړل. نو دا مشرکانو ته په غوښ کې د سیور ولغه شیطان نه لیدي، هغه په غوښ کې دا ورنه چې ګویا زمرد د معبودانو تعریف دوه کوي، لہذا په سجدي په دوران دوی هم څو سره اتفاق وکړ. کیسه دغه تر راغله، کیسه پیشه ده دغه دغه خلګ هم ټیک نه وای چې به یک وخت ګرځته دي کسی نه انکار کوي. وای یار دا هم غلط، داغه جماعت هم غلط چې دا کیسه مني او بیا په دغه تر مني بیا راولانی چې دغه آیات تشریح هم پکې ته تیسر خلاص داګه ته دا خبره ګسره لږه جلاده دغه کیسه د دې ته تفصیل سره هیڅ تعلق نه لري. دا جلا کیسه ده. تمنا امنیه، تمنا امنیته، دا په صحیح احادیث باندې دا لفظ اغلی لغت یې دغه د معنا یې دغه د ماده یې دغه د جهان یې مني چې امنیه معنا دا سړی د تمنا او خواهش نه څه شي لاله. دا د مشکات صحیح حدیث دی، په مشکات کې هم تخریج کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کدا ټول دنیا را جامس اور د خدای سره په د خپل خواهشات او مطابق امنیته یې کړ. الله تعالی تم راځي دا خپل د امنیه مطابق د خدای سره نعمتونه وغواړي، خدای ګورته ورکی هم د په بچی کې څه کمبوته دا راځي. ان دا لفظ نور ځو کې په حدیث کې مستعمل دی چې د امنیه معنی نه چات د خواهش د تمنا. یو انسان تمنا لري کنه؟ حاصل کې څه څه اصل کې څه ده آسان کې څه. یو سړی په جهان کې د ته نږدې راغلی دی، راغلی دی، راغلی دی، تر دې راغله پوری سمت للی. انور شاه کشمیری ام د اغا والا ور کړی په مشکلات القرآن کی. لیکن نیمه خل حل کړی دی، نیمه مسله دین پات سره کړ چې امید ده خواهش ده د تمنا ته وایي. دا هر طالب په طالبی کې یو تمنا لري کنه وی راته وایي څه تمنا یې کړ. بیا خاص کر په دا کلو کې چې دی فارغ کیږي نو یو خورا یو تمنا په دماغ، یو نقشه د خپل مستقبل په ذهن کې وی کنه. وای یاره یو نقشه یې کړ چې کله به ولاړ شي، یا په پلانی کې مدرسې کې درس کوي، یا په کلی کې مدرسه جوړه کې، دا شمشت به دي جوړ کې، تاسو شکور به دي، قریبان به دي، ایزان به دي، فلار به دي، مشران رونه به دي، اکاگان به دي، تربرونه به دي، شپ دي نازي، تاسو مدرسه به دي، تاسو به درس کوي، تاسو کتابونه به وای، تاسو به په دا کورو کې د پلانی کاکا زوی به طالب وي، د پلانی غو به طالب وي، د پلانی غو به طالب وي. یو نقشه خو به زین کې، یو جذبه او یو درد وي کني. یاند عام یو طالب د فارقینند خپل مستقبل. انبیا خو ډیر پاکیزه انسانان چې الله به نبوت ول ورګي، دا د نبوت په ابتدا کې به د خو چون کې د تجربات سره نو مخامخ شي و یاره، د دې تجربات سره نو مخامخ شي، د دې مشکلات سره نو مخامخ شي. لکه یو ورځ مخکې د دې لږ خبره ما په خاطر توکل، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څونه صفاجه زبر اخستیو د نبوت ابتدا کې ورکول شو، ته خو بالکل دا خیال شنن بګر د قریش راځي، بس ګرده به نبوت رسول مني قبل شباب راځي، بل شباب راځي، نن نه بنانې شي ته درې میاشتې بعد راځي، ته خو بالکل دا خبره وو. د دزله ته دا ویل دل چې قریش مال دې ځای باش چې ورقه بن نوفل ته ورله حضرت خدیجه ور سره وکن، هغه خدای ګدا کاځو سپنجری بډاو، هغه ورته حی ما اخیری پیغمبر خدای ته علامه خدای په کې پیدا شولې، کاش کې چې زبډا نه وای نو ما مستا هجرت په دوران ستانو سرت کړی و، دا ډېر لوی ثواب دی. زموږ په خاني کتابو کې تورات او انجیل راته وای رسول الله یاران ها ول مخرجيه ول دې ما باسي ول ته خودي باسي ول داس مخرباني هم یا کاری هغه ما کاری هغه ما کاری هغه مې دا کازوي هغه مې دا کازوي هغه مې دا کازوي هغه مې ما تر برونه خوريش خو کړتس مې یو وینه یو بدن دا ما ولي باسي کړ غلطه باسي کړ بالکل تور دا یاران بېلکل ورته حرام چې مونږ غنځ ما قریبان ما ولي بس د غجت جذبات یو طالب وی کنه یار دغه ته غوې دي چې ته زړه دا شي لې شي کنه چې ما کلی به بیا سباز ما خلاف سازشون نه کوي زما خلاف بیا پس پس لري ما بل ماجه ته باسي د کلی ما بل مدرسې باسي ته خود ته په دماغ کې دا خبره نست دغه په دماغ کې بس دغه یو شایسته نقشه جوړ کړي چې بس کاکا دی د کاکا زوی دی خپل کاکا دی هغه فلانې دی هغه زما مزول دی هغه منډوالان دی هغه شناخته دي تربرونه دي ګرځم چوک یاره دي چوک می خاله ده چوک می عمه ده چوک می ترورې دي چوک می پپا چوک دی چوک دی زه خپل نازک ماجه تور ته جوړ کوم بس سامان هم شنو به دایره برته جوړ کوم فلانې کاکا زوی به طالب کوم بلاد اکثر دا جذبه وره خشتي هي بس آرزو ای بس آرزو کې خاکوش دې شلې دې زور فارغ هغه شوارله محمد خو ونیوي یو څورې چې خلاصه کې څو دا بل شي ګوري یو تربورې دوري بزخسته دي بعد یې خستې ابل تربورې دوري شش می شک نیولې دي کان ابل دوري شش می شک نیولې ابل بیا له ماجه ته پد تهران شو شته څه کې ته ته خو جد نو بل تر نیک جذبات کنه لاله ای په یو چا د اندرونی کیفیت تر راغلی مانتل د نبی په اندرونی نسبت چې د چا سره تونه و هغه په قران دونه پیږي نو هغه دی ورته راځي ته یې زړه ورته راځي ته یې زړه ورته غریب شي جړا ورچی وی دا وایي ما کاله ما سپسکی شو ته نه شایسته دین می ول راوړی اوس په مدرسې وای کی صاحب وای ګدا به خوش خوشاله وای بس له ورته غریب شي دا چې زړه غریب شي بس پر خو روان شي بس رند شو شي ځان شي سما کاول ما سپسکی سما ما ما ولي ما سپسکی سما تر برونه ما سر ول دی کی جاري زړه دا شي درد کی کړه چې ما خو صفه دین راوړې اوس به شاپ ما سما کې ساو یا تا ساته کس کنه هغه د امنیه نه و هغه د خواهش چې د کوم نقشه جوړ کړی شیطان خاري اوس پکې ور واچولې شیطان خاري دقت شیطان خاري دقت چې دا د کوم نقشه راخستی نو شیطان خپل پروګرام راوخ یو نبی ته شیطان دا میدان موخه خلاص ور پریږې دي خو نیول پریږې ته ته یو قسم نقشې شیطان خپل کار شروع اغه د خپل ګران سره د خپل ګران قریب د ګران یاران د ګران دوستان نظریاتي ټکراو شروع په پیغام شروع سند وی دین راغی دستي اغه یاران یې ختم شوی ارشتي ختم شولې شناختونه ختم شول دوستي ختم شولې خرابتونه ختم شول اغه د زده فضل شایسته پروګرام کې خاوري ور واچولې وای چولې کنه دا شایسته لوشي نه دی دا به اینی هی دا مضمون بیا است که زمرم کو ژوندای هم دا مضمون بیا اکچری نه سپیدا کول دا وسترته دغه تک دا به اینی هی غ مضمون دی چې فاما زبادو فیذهب جفاء الله مسالون چې وهی په ځان خو ډیر رون شي لیکن چې یورم زک ترا شي ول چې څه دړي او خریو خاوري او ګرځونه خسو خاشاب داګه د پڅ کی پر ورګټ شو ورګټ شو کنه دا قتی دا شیطان دا دی ورګټ دا د مزکی چې کم اصليت دی نو دا ځای خو براله او بخورونی را روان وي دا الله کتاب قرون اسما کتاب دی صفا وحی دی خو دا مزکه دا انسانان دا معاشره ګرځدګي صفات دا خو چکی دا خو دوری کی دا خو خاوري کی دا هغه القاده شیطان دی چې پکې وروای چې ولي خاري و بوله خړی کړلې ها الله دا غوړ توای کړ فینسخ الله ما یلقي شیطان فینسخ الله ما یلقي شیطان دا بیا اسما مختلف مراحل دي دا به جی جی جی دا دوری مړی او دا خاري ماری دا دا خسو خاشات دا کچری او دا پچ مچی دا ګره د وخت څه څه کیږي په مرور د زمان کا د به حقیقت به ثبات ثابتیږي هغه شی به فاتیږي چې هغه د څوک هغه اصل حقیقت چې هغه څوک ويحکم الله الله به محتکم کوي څه به کوي مضبوط کوي به څه شی به مضبوط کوي چې هغه د آیاتونو اگر ده احکام او عقب په اصل قرار بنږي دا به اینه لکه و مما یخذون فی النار ابتغاء حله و متاع زبدهم مثل لکه اگر ده وسپنی وال سیند یو دم چی راپورته نو تا خو وسپنه ورته ورواچول لیکن دلته چش پیداس په دغه وسپ په نه په دوران په ولیدو کې چش پیداس ځک مک پیداس خیری مری پیداس پیداس لیکه تا ده القا دا یعنی دا او مضمونه هغه بیا چورسته حکمت الله وای حکمت به عینه هغه دی چې په ډېر صریح الفاظ باندې بار بار ویل شوی لیمیز الله الخبیث من الطیب و سوال دا پیدا شو چې دا ول دا نبی دونه سره کول دا مخالف شیطان ته مخالف قوتو د دون ضمانت موقع ولی ور کول چې دون رکاوټونه نبی ته جوړ دغه نقطه ده کنه دغه نقطه شنو شیطان ته دونه موکه ورکول چې د نبی پروګرام ته دونه غټ رکاوټونه جوړي په دې کې د خدای حکمت څه دی خو بس لاند دی کی دشمنان دی ور ختم کی نبی ته دی موکه ول ورک ته ته معلومه ده چې کوم خلک ایمان راوړي چې کوم خلک نه راوړي په هغه ول ورځ باندې هغه ختم دا نور دی د نبی مرګري هغه حکمت الله لکه په نور ځو کی چې بار بار ویلې ولدا شهیدان به بیا چیری وي دا منافق او صادق به بیا څنګه سره جلا کېدل د جلا کې د دې هم د غفلت حکمت په سیراروان سیراروان دي وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق ولتش فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد دغه مضمون نه دي شاله غفلت سیراروان دا قد اغه مزامید حکمت یې بیان دا نبی چې په کله پروګرام یو امنیه یو خواهش راخسته یو خواهش یې داغه وکړ چې ما ته صفا پاک نبوت دی سما خو رون بدهی نبوت دی نبی خو بزره هم دغه صفاوي او نور جهان هم دغه د په نظر ور باندې اول ابتدا کې ته څو څه نه سي تجربه نه سي کور دا یاد سات څه شي نه سي دغه طالب خو دا شي پاک دی لورغلې بالکل په دغه ورسته چې بیا ډیر تجربه ورته وسلې بیا پته ورته لګی چې دا دین دی آسان شي نه چې ارڅو کې ازم کولای دی باندې رښتې هم ختم کیږي اها کاک توبه وراره توبه په ختم کیږي یارانی او دوستانی هم پر ختم کیږي په اول ابتدا کې د دماغ دا نه مني په اول ابتدا کې نه مني زکه امنیت نو دا بالکل د هغه مضمون د قسمه څخه دی چې ما کلو یتمنلر مرو ما کنو یت ما کلو يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن دا سند چې د انسان بخپلا اره تمنا لا سراولي نه ډیر تمناوي لده پاتې ولي ولزکه د ابا د دریاب هواوي ګرد عمر د کشتی د مرزي مطابق نه چلی کله د کشتی خواهش خدای چې د خواته وای کن لیکن بعد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن کن یعنی د زمانی حالات د سړي د قایشات سره څه نه کوي یاره موافقه نه کوي مرګري نه ور سره کوي سمون نه خوري ما یو څه غوښت هغه وسی بل څه کړ مجار سره ورځ یو پروګرام جوړ کړی هغه وسی څوک بل کن وی کنه وی یار تخم زمون تاسو را دي د الله خپل پیغمبر ته وایي چې دا ګور دا څه ستکن د سټډیو ستومانه دا یو ځتان نه دی دا نور پیغمبران سره موکل دا څنګه یاد کی یو رسول نبی نه دی راغل چې د دې یو تمنا راخستی قوم لر یو درد یو غم دی قول راخستی انګه دی بغیر لتره کاوټه دوه بغیر لتره کاوټه نن دشتي خلکو منلې نه هر یو چې دا پروګرام راخستی دی د د په دا پروګرام کې د د په دا خواهش د د په دا درد کې شیطان خپل څه کړی خپل یې سپه کې واچول یو څه زمانہ کشو کشاله او کشو کشاله شکوک او شبهات او د شیطان الخاخونو د غدد چې هر نبی براغه شیطان به ډیر فعال شو کبنس کښنی کښنی کښنی کته غیابت الجبستا خو شیطان بم دون فعال دون منظم دون پروپاګندی دون پلانونه دون مکرونه دون تدبیرونه چې به جوړول خو نو تاریخ ستاسو مخته دی وینې ستې کنه چونه په زور کړه یعنی ته په خپل تمام پس ودا ده خو ځکه الله ورته لې فاجلب عليهم بخيلك ورجلك والسبيارو پیاده دي ګرد پر او بوله کړه نو د خمره بلل کړه څه سازو شونه به کول د نبیانو خلاف دغه القا ده غیر قاده یاره مخاورت د نبی خواهشات ریکاوټونه پیدا کړه سازو شونه پروګرامونه شکوک شبهات دغه خمو کړه په قران باندې شک کاوه د قران په یو آیات باندې اعتراض کاوه په نسخه باندې اعتراض کاوه په بل باندې اعتراض کاوه بس یو ځای ماځي د تیبه ته چپ سو پاغه باندې اعتراض کاوه د پیغمبر په عمل او فکردار باندې اعتراض کاوه د نبوت باندې اعتراض کاوه د خلکو په دماغو کې د پیغمبر په خلاف باقاعده د شکوک او د شبهاتو یو جال وړول او داغه ته شرک ول د شیطان دنده وکنه ته غیر قاده یار القا خدا معنا نه وشته ورل چې خاورې واخص نور وای شو دغه معنا دغه معنا او دا زه په ډیر شرح صدر درته وایم ان شاء الله دا هیڅ مشکل هم دلته نوس پیدا څوک نه دی یار او د دې اصل ته خو مانر ته ول چې ابریز یو تفسیر دی داسې د لوړو صوفیا او صوفی غونډې سره هم دی انور شاه کشمیری صاحب مشکلاتو کې حواله ورکړی هغه عبارت هم بیا را نقل کړی خو نیم ورغلې دی نیم ځنې پاتې شوی ما درته مکمل کړل خبره ما درته مکمل کړل دا روانه یا ته نیم ګرځې درته وله کول ځای پر ځای بن شو و یا بدون او تا کړته مزامین دا هغه کم چې هغه بلک شته د چاوال د غرانیک مرانیک وال داږي کیسې حقیقت خو مم درته وای اغه په اکسی په بارا کې څو جماعت دي د لوړ فحل د لوړ فحل دوه جماعت قضیا یاز نو وی و دا بلای دای نه مني یو بالکل مرصرت کړي د ګر سره واقع ختم کړي دروای وای لیکن حافظ ابن شرح خاص قلانی دي دی فن ډیر لوړ سړی دي اغه په دخی د روایت په تواتر دي کړي لیکن اغه بیا مني نو محققینو بیا په دما بین کې لار تر وایستل چې نفس واقع پیژدل لیکن د واقع کیفیت څه دي شعبس دیر چاته شروع چاته شروع ته اگر سر قدر لري دې خبر کین نو واقع خو پیش ده خو لیکن د واقع اصل صورتي حال دغت نو بیا هغه مثلا نصف پیدا د چاول د عصمت الانبیاء ول لیکن د دې تفسیر اصل دا واقع یک یو تعلق نست لیکن به مفسرین را نقل کی به بختی تک ثم ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي اذا الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان بیا الله وای ما مدلې جلې تر دې لمخ ان دا زور تاریخ دی دغه بګی دا د مقابله د شیطان دی او نبی سره غلې د ګرد نو صدقه هم دغه تراده کړ چې د خلک ته تر کاوت کړی دی مصیبت کړی دی د ستړو د جهاد چې ته درولې ولی درولې ان دا جهاد ته چې حالات دې ته مجبور کړی چې اوس به څه کو جهاد کو ولی خو دغه د شیطان مقابله ده د خدای ورز نه ده د ګرد نبیان صدقه دا تر خو آسان خو شیطان هم نبی ته موکه نه ور کړی چې بس دی راغی بس هغه ګرد څوک مسلمانان څخه پرا وسر کشکړې ده الا اذا تمنى الشيطان في امنيته مگر نذیر اغلې چې کله به هم د تمنا وکړل تمنا مو پیژندل چې د نبی تمنا څه شو نو مگر بیا به څوس الشيطان في امنيته د دفدا تمنا کی شیطان به هغه خپل عمل هغه خپل رکاوټونه ورته مخ تکړل کن یعنی هغه د تمنا کی به خاوري ورګه وکړلې وسواس به ورواچول مقابله به وسر شروع کړل فينسخ الله ما يلقي الشيطان وكذا فاما زغدوا فيذهبوا جفاء فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ذا بكل ور اللي يدريك فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته كان لا شيطاني وساوس لا شيطان مقابله لا شيطاني دنده لا شيطان فولي دا بمجرد تكر الخطه نسنا بول ثم يحكم الله اياته فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اغلبيا الله چکم احکامو هغه به تکرر پیدا کوي خپل ځای بنوي تکرار الله علیم حکیم په دغه کې الله په هر څه باندې خبر دی په حالات او د حکمت مطابق خبرې کوي د حکمت مطابق د دې چې وسه دا روان د حکیم تفصیل شروع دی کله وای وای یار ول حکیم فضل یا جن ما یلقى شیطان فتنه دا غش د شیطان وال کم وسوسې دي د شیطان وال کل عمل دی دغه موږ د چا لپاره ولې خو د شیطان د مقابله په وجه ستړي پیدا شول او پستړو خود چا څه کیش امتحانونه پچا کیش پستړ بچی نو اينو کومه مخلص ليجعل ما يلقي الشيطان چې در رب ذل جلال ما يلقي الشيطان فتنه دا ملقاه د شیطان فتنه د امتحان وګرځي د چا د پاره لکه زید په ځای کې قران مجید کو ګرځي پر دغه نه ډاکته ک احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم دغه څه غول دغه ليميز الله الخبيث ما كان الله ليتقم على الغيب ولكن الله ما كان الله ليذركم على ما انتم عليه قلت بدك فتنه الذين في قلوبهم مرض ده ضعيف الايمان خلق دي يا شقك شيء كده يعني منافقين دي والقاسيه قلوبهم شغبل كل سوق حتى رسيد اللي جيت كفر اخر باي خدغا كسانو ده نبي فار ما قدور كده نبي مقابل كده قد مكسان يا ده شوالو ده شان نفاق والو يا ده بترين كفار وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الظالمان خمشه ده فار پیلوی مخالفت او په دشمنی کې دي کن وإن الظالمين لفي شقاق بعيد معنا دا غدې چې نبی سره آسان روغ نه دي چې دا په څوک سوي وجدي بدې سوي دي کن وجدي بدې سوي وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك شغا اصل علماء يعني اصل المؤمنان معلوم شي چغو ته دا معلوم شي دا مشکلات پر اتلل پیشنګویانی پر اتللې بیا په وقتان په وقتان اپ پیشنګوی په ځای کېدل د مومن په ایمان کې به نور څه تقویت پیدا شو ا د احزاب کې څه ترایز لما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و و شوینه چې هغه مخکې د دې پیشنګویانی سی وی چې د کله احزاب ولیدل نو نور ایمان مضبوط شو چې د خبرو پیشنګویانی کوم چاته پیغمبر الله مشتا مخ کی کړي پیغمبر مشتبه مخ کی کړي وي نو د پیغمبر پر صداقت به مزید ایمان راغی لیالم الذین اوتل انه الحق مر به یؤمنو به نو به نور ایمان فتخبت لهم قلوبهم دا الله تفرب زړه نور ما الس نور باجز شواقی وان الله على هذ الذين امنوا الى صراط مستقيم دا دغه ګوس دغه مخه او خود وی دل کیږي انسانان په درو ډلو تقسیمیږي لیکن دا کوم چا دی چې هغه اصل فطری ایمان نه دی برباد کړي دا خو دا نصیب کیږي وإن الله على هادي الذين نهبري كي هادي ديدان كسانو آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية من كم شركا دا كفارو دالت دا تر آخرين مرحلة پوري بدغ دين كي دا غير شاق تتن اغا دا چار شكار دي دا استرام سر مخامخ اغا بني حتى تاتي من ساعة بغتة او يأتي يوم عذاب يوم ناقيم يوم يأتي عذاب يوم ناقيم دا دا دنیا عذاب سوك شي دا بعض علماء دې دنیا چې دا ورچ ورځي عذاب پر دی راځي د چا وچ ورځ کړ سخت ورځ چې موږ توای الملک یوم یذل لله يحكم بینهم دا ورځ به د فیصلې د الله وی الله به دګما بین فیصلې فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فیصلنه د غد فیصله کمه يحكم ذات ويجمالو تفصيله کمه دی فیصله تفصيله به جنت د مؤمنان چیرې استم جنت اگر نور چیرې لغو ځای معلوم دي د مؤمنان کوم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا تكذيب دعيت وزمر كريف أولئك لهم عذاب مهين دغو دفار عذاب الإهانة والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا بالكل مخكم مضمون د غراروان رستم د غراروان دي د جهاد په بحث کې دا مضمون راغی خو دونه مم سر بغلا زی دغه مشکلات په خامخاره دي وسر د ستړي ولي پيش یعنی یقینا مؤمنان اول خدای جهاد نه نه ولات شي ورته کړي یعنی زړه دا د الله په لار کې هجرت کړی او مات او یاد غصفه مرګ باندې مړوس چبکی الله لا يرزقن من تونا فضیلتې اوس د هجرت هم دعوتې چې راوځي کن د کفر د دنیا راوځي دا شپې چې دلته دا خپل اسلامي مرکز مضبوط اس کما او دا له یو ملک سره انسانان وتل دا د ملک دغه حکومت زړه راچی دا بیا بل سیاسي کسا د نقطه باندې پېژ چې تونا من خلق وځي دغه حکومت په شی دوله کمزوري کیږي ځکه خو هجرت فرض ځکه هجرت فرض لا يزال الذين كفروا لا يزال الذين أحسنوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا زمانه دوس خند تاسې ټینګ په قسم وعدت زه به شایسته حسین رزق ورکوم وان الله له هو خير الرازقين الله تعالی هر چا به تر رزق ورکوم کید لا يدخلنهم مدخلا يرضونه چې دلته به زه داخلوم یا داسې ځای ته چې دی به هم خوشی کن دوی دا بخپله پسندیده ځای وکن جنت ونه د چا پسندیدنه نه داسې به زو قصړی ستای چې جنت یې نه خوشی یا دون الوار زوق و علام ستا چی بیا جنت نخوشی آقا دا ات چا دا زوق مطابق دی چی ارتوی زوق لور بی کن چی ارتوی دیر شایستا شد خوشی آقا لطا بیا غا زوق پرکیش کن پو پوسولی دا خون انسانان دی چو کن دی چا بیا بنگلا شا خوند برکی کن چی چی خوند برکی چی ارتو آلا زوق بنگلا غاره اغیل تا دی چی ارتو آلا زوق گلان غاره چوک بیده گلان شو کیا نی کنه تا خون انسانان دی کن آقا غاره کن چوک بیده دان بل بلا شد کن هر تو بهترین آلا زوق والای آقا غلمان است کن خانده چوریان هم است کن چوریان هم است کن آقا هم خدای ورکی کن والذین دای آسد آقا خالی خادمان وی کن تا تا کسی نیدی جلد در دنجی و سر کی غدا خالی دستر گو دایی خیدو شیانی کن ان الله العليم الحليم لا خبر هم دی پرڅ بن او د حلم خاوند کني د خلک خو به دغه شي په خارو چې خلی وای کده حلم نه وای ذلک ومن عاقب مسلم اوخ به دچ دا در توام شي دا بسته شي نصرت کوم وای وای دا نصرت بکوم دا جهاد می در باندې فرض کړی دا ولی دی د فر من عاقب مسلم اوخ به یعنی دا اوس ور شي دا د جهان سبحان الله پر واجب شان انداز باندې مؤمنان الله پوخي وای ګورور ته دا کیږي کړه دا دنیا روانه ده دا ټول تغیرات او تبدلات دا ګرد از ماده تصرفات یو مظهر دی بل دا ام دی و بولیش د دې دوري حکومت خاتم اوس پستی دوري شي یقین کی چې اوس د چا دوري حکومت ولستی دوري حکومت د دې شمه اوس د حکومت اخیری سهار دی د دې د حکومت شپه تیر زل اوس برولا راځي د حکومت اول سهار په دې برچی ذلک بین الله یولج اللیل فی النار و بیج و من عاقب مسلم او خیب به هر هغه تو چې عقاب عذاب ول ورکی او چاپ مثل ما عوقب به په مقدار دا هغه چې دوی هغه ته دی خوش ساوي دی خوش کی هغه څوک چې په مقدار دا هغه چې دی خوش ساوي ثم بغي علی بیا برته دوباره پر د بغاوت وکړل نو زی بیا نصرت کو دا اگر د جیبی شاری دی سبحان الله تر وخت لمخې شاری دی کنه قد د نقشه ما بعد کې ګرد را روان ولا د بدر نقشه لا پیش کړی د اوحد غلا پیش کړی د الله تعالی قران یې به کله کله نه ولدی کی کړ د ما بعد نقشه پیش شي شاه عبد القادر صاحب د زبن پوسوي هغه وای ګوره په بدر کې د مسلمانان زهیر سو کنه مخ کې تر بدر وای یار ډیر زهیر په بدر کې دوی خپل یو نه عبادت نه واست جوړ نه پر سار سو اویا یې ورمردار د مشران اویا یې ځینې راوست چې دغه د دیار نس کالو بدلای ځینې واست وای خستر من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي علی بیا پر دوی بیا بغاوت وکړل چې اوهد لو لاکه چیرې لاس پته هلته بیا مسلمانان زهیر کړ کنه زهیر کړ نو لا ينصرنه الله زه بیا دې نصرت کوم او الله بیا وکړ دغه خندق له خدی را نه ناکام نه نامراده بیرته واپس لیکن پیغمبر اسلام څه اعلان وکړ ول بیا به آینده د فار دوی تا جرأت هم نه وکړي چې پر موږ دې حمله وکړي اوس واره زموږ دی ورپي او بیا د غم سول تر هغه اخري ورځې پورې چې مکه فتح کېدل بیا واره دې چا پر شروع لا ينصرنه الله دا غنصر ولې دې په موږ بغاوت بیا کړی په موږ باندې چیرې غړې په اوهت پدې کړ دا د اوهت بدلاوه چې بیا اخري دې پر اختتام باندې ختم شو ثم بغي علی چې بیا په دوی بغاوت هم وکړل چې کنه نو به څه کوي الله لا ينصرنه الله وان الله العفو الغفور دی عفو غفر او ام د عفو د غفران اعلان وکي چې خنه پکې ما وکړ کنه چې ساره پکې څوک ما وکړ ذالک بین الله یولج لیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل شپې ز دوری کوم دوی به دوری کوم دا فقره داخله او ماغه په دې کوم کله دال نه کاغه وان الله سمیع بصیر الله ار و دونکو هم دی لدونکو هم ذالک بین الله هو الحق زب الدین نصرت ولیکم جدی نصرت به ولیکم زګی چې زه حاکم د دین هم حق دی وان ما يدعون من دونه والباطل ذا باطل فاف بک باطل باخل دغه د فاره دی چې اخر به څه کیږي ختم کیږي نو به نصرت کو وان الله هو العلی الكبير الله الله عزت په ښکار کې د واړی نو هغه هم په ښکار کې الله علی لوی ذات دی لوړ الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبر الارض مختره ان الله لطيف خبير تنوي نه ول دنیا کې چې باران و سمزه کزر غنه سی ولو ول خو وس باران شروع دی کنه نو باران خو شروع نو څه وکي مزکه بزر غنه کیش هغه زړه ما نه خشه ما شي بوټي په ځی کنه د عرب پر سر زمين باندې د الله د کتاب باران وس وس په څه کیږي خلاف را ځی کنه وې سپیرا و چم زکه به په چا بدلیږي په سبزه او په سبزه زار باندې په مرغ مرغزار به جن جوړیږي ګلی گلزار به جن جوړیږي باغونه او بخشي به جن جوړیږي کزرن اخرج شت او فازر او فاستغل ذا فاستوى على سوق قران باندې پېژ قران باندې پېژ دین لایان دلته به پېژ یا دا شعب القادر سره لر سره خلاص دل ورته لای الم تر ان الله انزل من السماء ماء دا هغه شرید چې مونږ ته وځل کدام دا یو انقلاب دی کنه چې باران و شنګا به جوړیږي کنه کبه نه جوړیږي و جوړیږي نو دلته به وځي انقلاب راځي اسلامي کنه اسلامي انقلاب راځي دا زړی ګرګر ګرګر کې برګر نه مزه وځي فتصبر الارض فتسير الارض مخضره يودم تعشش نو زرغنك ان الله لطيف خبير ډیر باریک تدبیر ساز دی خبير په هر څه حالات باندې خبر داسي تدبیرونه بدل جوړ کوم چې د قریش په بیا مخه نه راګرځي له ما په سماوات او په ارض وان الله له الغني الحميد ټول مملکت د دې ډیر به پروازات او ستوده شو دی کته چې نه کوي دا عربی نه کوي قریش د هم نه وای نه دی وای لم ترن الله سخر لكم من السماوات والارض دا ټول کائنات ما دل مسخر کړی دا به هم کولای شي والفلك تجري في البحر بامره دا الله په امر باندې کشتی په دریاب کې چلیږي او يمسكو سما ان تخال الارض باذن الا باذن چې مزکو اسمانونه درته کې کړی برو بحر ګد درا پورته کړی اعلا او اسفل ګد د بل ان الله بالناس لرؤوف الرحيم یقینا کن ینه دا دون ظلم شروع دی دا دون دنیا خو ولاره پر دغه عادل بینو کدا ختم نکم نو بیا خو بیا خو بدګر دنیا ختم کیش الله خن بناصر رؤوف رحیم دیر درسان دی مهربان ذات و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم بیا مرکلاس د پیدا کلاس بیا مرکلاس ثم یحییکم بیا مرجون دی کی ان الانسان لکفور دا الله د نعمتو هم او دا الله د قدرت هم نا منکر نا شکر لكل يوم جعلنا منسكم ناسكم ناسكو فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم دا أسيوال يوم بغلي يهود النصارى وتيوريادة لا يهود النصارى بي ولي دون بوج بريوتالي دا خود دي تمعلوم دي چه عد نبي رسول الله غلي يو تسا امتيازات پا شريط كده خام خالة دي كن دا پتاول اعتراض كي كن انتو خمي رسول كده دي دا دين يو تسا خبري لستاون دا دي مشتركي ندي نو ولي قابل اعتراض دي در بان دي تخو معلوم دا چه الرسول ایک الله اکبر وایس هر رسول چې راغلی دی یو څه امتیازات راوي لیکل امت دې کن جان نه من سکت یو خاص طریقه یو مخصوصه طریقه د عبادت بیا من سکت وایس یو مخصوص طریقه د عبادت د هر نبی راوړل ناسکوه دی هغه چلی کن هغه چلی غیر روانه کړي فلا ينازعنك في الامر دغه خلق دی باید له تاسو سره په دې کې تشنو جګړه ولي کی یعنی دا خبر دی په دا اصول باندې دا جایله کني دی خبر دا خو څوک ودعو الى ربك د الله او دعوت را بوله خلق انك لعلى هدى پنې قصد الله روانه مطمئن اوسېږ ډیر عالی پروګرام در سره وای څوک دی ډیر عالی پروګرام دی علاوه د بصیرت دی زفه مخ وین جادلوک فخل الله عالم ما کدا خلق دی له تاسو سره جګړه مجادله کوله بس فلا حالت سکوا اعراض کوا دا یهود و نصارا اوس فخل الله عالم بما تعملون الله خبر دی شاته سکوی الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون استاذ تر ما بین بار فیصله کی غ اخری حتمی فیصله چې تاسو پکې دی جګړی کولې کړ چې حق څوک الم تعلم ان الله لا يعلم ما في السماء والارض قل الله فارس باندې خبر چې خبر دی نو بیا فیصله هم سکولې ان ذلك في كتاب دا ټول په لوح محفوظ کې لیکل دي ان ذلك على الله يسير دا فیصله کول هم الله باندې آسان ام دی په خبر ام دی همي قدرت همي علم مشکل صد ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان دا غي عبادت کوي چې یک یو دلیل هم نه پلري کړ وما ليس لهم به علم او ګس په خبر ام دی نه دلیل لري نه خپل یو علم ست یو خو خالص دا اباو دا یو ورون تخلیق دی وما للظالمين من نصير شبيران يجدسوا ظالمان بناس ناصر نكي پیدا لكن دا سكي دا حتى دا عداوت رسيدل جزان الله علم آياتنا بينات ويچه كلا دا الله دا بين بين آياتنا پرتو تلاوت تعرف في وجوه الذين كفر المنكر دا دي پدا کسان کم کسان في وجوه الذين كفر دا کفارو پا مخانو كي المنكر يو بد كيفيات بوينه کن يعني دا نيات يا دير بد دا مخی د تور واوري ته آیات تلاوت کوړ ته د مخه ولتاب ویبوینه تعریفو معنا ویبوینه د چاپ مخ فی وجوه الذین کفروا چی جبوینه ال منکر دایمه فول دی یاره هوس منکر بو یعنی بد سکنه دا مخی دی د چیرې د چپا واوري دی بد دا واوري په فویږي خو ګرته په یی متفسرین خو یاس کوم مفسرین ناس تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر یا کادون نږدې دي ته چې حمله دي په درو کې زګس زومړي په دار څه کې په سار دې سپریږي کله سار په چړل راي یا کادون استرنه بل الذين چې دوی دي حمله وکړي لاس دې ورواچي بل الذين فرا کسان دي حمله وکړي يتلون عليهم آياتنا کن ګل ګسر قران برداشتې نه زومړي چیرې یو څوک قرات شروع دي پر دوس په سار سپریږي نېدان قل افأنبئكم بشر من ذلكم الله ورته وي پیغمبر ته وي وي په دې خو داستا قرات ډیر بدلګي کنه تور ته راوځه زه ته ته د دې نه دا کم چې پر تاسو باندې دا ډیر بد لګی زب یو بل شی دروښم هغه به ډیر بد ول چې شتي انا والا الله بل په دروښم دا دونه بد نه دی بل پد دی یعنی یو ورخه په دا باندې وسو دلاس د زیږی د زیږی چې قرات بد بدل لګی یو لا بل را روان دی کنه دی بل را روان هغه کمد ورته قل افونا بكم بشر من ذلكم تاسو خبر کوم زه تاسو ته اطلاع درکم په یو شرط تر دې نه هم څوک ډیر بد دی کم چې پروتي نسبته ته ته ګوره نسبته دې ته شي دا څوک دی د قرآن ته چا دی د تل قرآن دی النار غکم دی النار النار النار وعد الله الذين كفروا دغه نار وعده کړي د الله د کفارو او بئس المصير ډیر بد انجام دی او مؤمنان ولو مؤمنان ولو انسانان ګټ دوک جاج جلسه جوړه ټوټل انسانان راوست بابا دم ته ولي ورست ازامن دي خپل ګرځ راځم ګرځ راځم ولي ايو الناس او ولو وليو مثال دي ول چش ول د مشرکین او د دوی د دوی د معبودانو یو مثال ول څنګه وي ول ته د سیو بولکن دور ان فاس تمین الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا وطول خدایان چې په کړو په لکو خدایان کته راځم کې یو مچ پیدا دا دونه کمزوري معبودان دي چې دا د عبادت کوي چې څه نه زیبدا کوي بل له ول دته حکم چشت ول مج پیدا کول خو لري خبر دی ولا ول مج کراغي پر د باندې یو ځای یا ګړنګ مړنګ نشتی یو یا یو څه ګړ مړ په مشته یو هغه مج هغه پور تکړل دي یې وړل دې دا نه نو ته چې او ته مړ چیرې وړې کړ ورته راګل ځواله نس دا کمزوری در دغه حاضر رسیدلی تخلق د مچ خلا ډیر لیری دغه د مچ سره خپل برمتا نسره ګرځول ولها ولزعف طالب والمتوب والفخاندی په مشرکان ولها وخاندی په مشرکان دا به وقوفه توقع ټول انسانان ته الله اعلان وکړي ولو انسانان کوجون دوری به مثلا بوینه مثلا یو مثال دی چې هغه مش ګویاتش تر استول شوی هغه کمه دی فاسته میو له وګړ د غوژون ګړ د غوژون تی غوژون دی څه ترام هغه یو سړي غوژن ولې دی نور یو لن دا شی ونسین دا غوژن ولې دی الله یې غوژون فاسته میو له دغه خپل ته چې په ځای تعامل وکړي د الله د حکم دلته چې په ځای وکړي الله یې فاسته میو له غوژون سيتي ک غوژور تونس ان الذين تدعون من دون الله هغه کسان چې تاسو د الله نه ما سیوا انسانانو په دغه دی په طرز باندې بولی لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له کداغه ټول راجمه هم سی یو مش نصیب دا کول وین یسلبهم داخل بل اول بل بدرته وین یسلبهم ذباب شیا کله دې څخه سل کی چوری کی مچ یو شی لا یستنقذون منه لا غسر اخلاص ولینس او وای مڅه مات کته خدایا په یو مچ لګیای چې لګیا چاخته رسوا کړګه ضعف طالب او مطلوب ډېر کمزورې دي دا طالب هم او مطلوب هم څوک لاله یعنی معبود هو مچو او د غرنګ دلته څوک دی دا معبود دی دلته دا مشرک ما قدر الله حق قدري چبه بخت انسانان یاست دغه مرا واغستل خدایان مکر ولګس د الٰه تصور در معلوم دی زمور د الله تصور د الله اندازا او قدر تاسی سما اندازه ند لګولې چې الله څونه لوی ذات دی الله څونه لوی ذات ما قدر الله حق قدره دی اند معرفت الله دغه څنګه دی کړي لکه چې په کار وکن ان الله لا قوی عزیز ډیر د لوی قوت خاوندې د غلبې خاوندې الله یستفی من الملائکه رسول و من الناس الله را چانی کنه چې کوي را چنی یې کنه د چا سبحان الله دا په فرشتو کې لا د رسالت د شین دي چې ارشاد یې وړي دا انتخاب دی لکه په انسانانو کې چې د رسول لپاره بقاعده انسان الله منتخب کی بچا کم په فرشتو کم ناس نه نه کچ اچھا ته وکي یصفی من الملائکه و رسول من و من الناس لا غوینا امر چلی لدیلم جبرئیل په فرشتو کې چانل ساوید ان الله سمیع بصیر الله فارس خبرم دی او ری هم بسی وینی هم کن یا لما بین ایدی و ما خلفهم فارس خبرم دی انتخاب کې غلطی نه وی ویل الله ترجع الامور وجګای بګړی دای چور چې دې تکر ته مآل وځی کنه لار کنه یو څو کله وکنه تیر سو ګوستا غو کسان سی یو څوک ستا چې دا قران پر نازلې دی دا سار ما شام تلاوت کاوه د خبري ګر سره په دغه کې پیش وی لرګی دی ډنډې دی کونډې دی قریش دی شاوخا اړ دور دی دا کسان هغه څه لار کنه ګور ته معاملای چاته رجو سو معاملې ته الله وایي معاملات مګر ته مال راځی کنه معاملات مګر ته مال راځی کته دځی یا ایه الذین آمنوا رکوع مؤمنان لو ول عبادت کوي سخت خوند کوي ول چش ول رکوع باندې کله پر سجده باندې کله او عبادت درب کوي وفعل الخير د نیکی کارونه کوي چې چیرې په مخ درتلې لعلکم تفلحون کې دای سوی شاید چې تی بیا چاته ورسی ا حسن ته د مرام مقصد به پیدا کی دلته دا چون کی دا د نور مسلمون سره روان دي وسدو و عبدو ورکو دلته دا سجده چا نه پرنود امام بن فتیق پي بالکل ټیک وایي کنه په دا زوق پيش وجاهدوا ويه خاكار ولبل وجاهدوا في الحق الله حق جهاده سبحان الله كن چې د جهاد څنګه حق دی دا به ادا کوي کن استقامت ما بدلوا تبديلا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا مجاهد قد کن الله د صحابه او مجاهد چکی چې باز خو لا غو دی خپل نمبر یې تیر کړي په شهادت ورسېدل او خپل نمبر تیر دا نور پر انتظار په خپل نمبر ناس دي د شهادت پر انتظار دي لیکن بدلون پکې نه دی راغلی د اقتدار خاوند دی کنه دي چا د اقتدار خاوند دی بدلون نه دی پکې راغلی اغه مجاهد دی اغه سوچ دی اغه لوړ پرواز دی اغه پخې ارادي دی هغه جفا کش دی عیاش سوی نه دی ارادو کې کمزوري نه ده پیدا سه حق جهادي حق جهاد د جهاد حق ادا کول ډیر ګران کار دی ډیر ستړي عمل دی او استقامت پور باندې کوي او څه وکړي چې بیا کله د قدرت اختیارات در تراله غلط به نه استعماله ډیر زور وایي وجاهدوا فی الله حق جهاد هي مؤمنانو د ستاسي امتیاز دی دا د دې امت خصوصي امتیاز دی جهاد د دې دین هغه د غرد د چکی هغه بلندی د کړ ضرورت سنامي کړ چې شه ضرورت سنامي جاهدوا فی الله حق جهادی حق جهادی جهادن حقا اصل خدا سره جهادن حقا چې په واکې نفس الامر کې چې جهاد هغه وکړي خوشتباکم سبحان الله خوشتباکم ستاسی مرتبه لوړه وه نو مې یو څه ذمہداري هم لوړې دي کن یو څه لوړ ما خلګي اس کنه نو ما تعالی وای خوشتباکم په ټولو امم کې تیرا چړلې اس نو وظیفه به نو خامہ خلج اجرا ګرانه خوشتباکم په دغه فخر وکي پر دا د الله احسان ودا کی چې الله جهاد ته تیاری خدا ډېلو اعزاز دي چې تا را غره کړی وکړ وایس تا غره کړی دا دلوی اعزاز دا لوی اعزاز خوشتباکم هو سماکم المسلمین دا روان دي کن والما نو ما دل تجویز کړی دي را غره کړی چړلی ما یاس نو لوی اعزاز دي کن کنه دي نو جهاد بکو کن او الله دې توفیق راکړي جهاد خو خپل ځان کې عام دي شوبې دي ابتدائی دعوت ده ماحول جوړول مجاهدین تیارول ذهنی انقلاب پیدا کول یو انقلابی جماعت د مؤمنانو لما بین تشکیلول دا خو څوک دی د لازمي دی د ابتدا څخه دستګاه هم جهاد دی کړ و یاره دستګاه جهاد دی کړ دستګاه جهاد دی کړ دستګاه زمج دی کړ چې دا شرط دی چې ډوډۍ خالی نه مسجد او محراب او منبر دا څوک دی د جهاد دی کړ مجاهد دلته هم تیاری په شرط دی چې څه نه دم ولیدی دغنی الله دې موږ دغه وسات هول جاهد فی الله حق جهادی هو اجتباکم دغه رب تاسو مختار کړی یس غره کړی یس و ما جعل علیک فی الدین من حرج تاسو په خیال داسې تاسو چې اته ډیر ستړي د خدای تعالی وسن احکام پرې جوړ کړ ول نه دا خو څوک نه دستې له وسه وتلې نه دی خو اعزاز به من پکې کی څه ویلاله د دنیا عزت من بس د خپل اقتدار او د واک خوندان بس په دنیا په نوم لري نشان بل لري او د عزت زندگی به تیروي د احساسي برتري زندگی به تیروي د غلامي زندگی به نه وي ما جعل عليك في الدين من حرج واتبعوا ملة ابيكم ابراهيم اتبعوا وسكشير دي ملة ابيكم والله ساش ده فلار دين دي كن خو مخ كتير سوي دي كن چوک روحاني فلار يا د چا نسبي فلار هو يار چوک د چا روحاني فلار د چا زمر نسبه ده پښتو نو دوری دي په ابراهيم عليه السلام پر لاين ورجي كن د مسحاق فلار ورجي من قبل وفي هذا متبعوا ملة ابيكم ابراهيم چغه ستاسو پلار څه نوم یې دی ابراهیم مو کنه ول نو بیا هو د غرب عام طور مفسرین دا لفظ په زمير چا ته راځي ابراهیم علی السلام ته راځي کی لیکن خبره چا ته ده لکه هغه جمله نو چې هو اجتباکم هو سماکم المسلمین دا هغه الله تاسو مسما کړی یس په کم لفظ باندې المسلمین پنی او د دې تایید دوی خبرې دي زه درته کوم عثماني سوداګر شي پر دغه باندې تشریح کړی دی لیکن ما مزاج نه قبلی دوی خبرې ورسته تور یا روان من قبل و فی ها ذاک من قبل کثرت دغه مسمی تسمیت د هندا حضرت ابراهیم علیه السلام نو خو په مخ کې د په خپل دور کې کمشته د امت مسلمه ویلی خو سید لیکن په قران کې د کلمشته ویلی و څوک قران په د ډیر ما بعد نازل شوی او یارا تیسر خلاص ابراهیم چیری و او قران چیری و د پخپل دور کې پخپل هغه د وخت کې قدم مسماکی په چا باندې او خو سید او من قبل او فی هاذا دلته بیا چیرو تیسر خلاص عام طور دا مفسرین دا هو زمين حضرت ابراهيم ترجه کوي بل قرنا چې صحیح روایت د احمد ابن حنبل او د ابو داود د نسائی او د متعدد کتابوت چې په هغه کې پنځه شیان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کاوه وصیت پنځه شیان وکړ کنه السماء الحجرۃ السم وطاع الحجرة والجهاد وعليكم بالجماعة بعد هذا الروايات كده تورين بسير روان دي چه وسمو أنفسكم يا سمو المسلمين بما يا علاما سم الله كن تأسي مسلمان پر اغنام بولي چه پر اغنام الله بلل دي فادس كما حدث مسمية چوك دي الله بلل سوئي دي فبوس الله نو لحاظاز مجتغ زوق چه هو دغه چوك دا او داغه جمله د جاله مستقله خبره داغه مستقله خبره چې دې امت هغه شرف الله ښکارا کوي کنه چې یو می دا شرف درکړي چې منتخب کړي او بل می د مسلمانو مسلم خو معنا دا چې دی په سب تسلیمي خمی مات کړ مات پیژدې مات خدي خلکو خلکو پیژ نور خلک په بل ځای بیا نه پیژدې هغه په اډو بیا ګرځي چې وای کنه یې مات کړ مات خو دغه معنا چې بس چې مات تا وایل بس ټیک شو کړ سار اطاعت تسلیم سب تسلیمي خم وکړ خپل مرزي نه لري د تسلیم دا معنا چې ګر څه خپل چیش نه لري مرزي نه لري مرزي د الله پر مرزا کې فانی وي چې بل تاول ټیک کنا جوړي ول خو تاسو خوښه ته ول بس ما ته خوند راکې ولې خدا تاسو خوښه ده کنا جوړي دا مقام دی کنا کم یو رضا بل قضا تصور سي دا د تسلیم د انقیاد یو ډیر غټ مقام ول دا وجه الله دا نو مسما خوش کړی دی لپاره چې پس پدې کې د تسلیم ما دی د اطاعت ما دی چې تا وخت به ته روان دي کوي جوړاره مناره نه لري چې څنګه کوي جوړاره مناره پیې جوړاره مناره نه کوي جوړاره مناره شپه هي مات شپه چې سپندې بن بس بلا روک ټوک بس په زوق په شوق باندې کار کوي خو سماکم المسلمین من قبل مخ کې تر دې لمخه هم مخ کې هم پرداش باندې دانو میشو په نور امتو کې هم دغه نوم ستا و فی هذا فتی دین کی دنن یعنی فتی کتاب کی دنن تیش د پار لیکون رسول علیکم شهیدن علیک و تکونو شهدا علی الناس بل اعزاز در کی د ډیر نمبرانه نو لګول و اس په خدای چې دغه نمبرانه هم سړی په دا مجبور کی سړی و شرمې جوړوي نو درځي یاره ډنډا واکو کړ هغه خدای کی خید غټ ته نه رسول ها د ټول عمر نبیانو گواهان هم جاس بیا نبی ستای تزکیه هم کوي په دنیا کې مې دا مستقل شخصي نوم درکړي بل امتونه دا نوم لري بختور د لقب لغوی معنا په لحاظ خو به مؤمن او مسلم دي تم وای کېدای کړي لیکن بتور دا د لقب بل امت وکیش دا په قاعده شخصي سپیشل نوم دی الله ورکی او د دې یو خوې نماندګي کم کوي د دې دا خوې یو صفتی معنا پکې کېږي د تسمیه سره څه شي پکې صفتی معنا چې دا ډیر عجیب خلک دي بس خدای خدای حکم د دغه چمتو لاړ دي کړي ول تاخه چې خچ خبرې نه دی ول و خدای بدغه دې مات کړو کنه بدغه دې مات کړو کوم زم جاته تیار شو کنه غچ غچ خبرې وکړه امتیازات مو اوریدل ول نو بیا که مشکلات تر باندې راتل ول بس یو مشکلات یو خبر درته کوم چې نه تونه متونه خو مونږ خود صفای اتفاق وکوي انتشار به نه کوي زمانو سره تای شاته ولاړ ځي تینه بیا زمان لشکری اسکر او د الله لشکر بیا څوک څه چې د الله لشکر په شاره اول نه بمراولي شرط دا دی چې پرې کز ما شرط ټول پرې اخیم صلات و تو زکات د الله سره به تعلق برقرار همیشه ساتي د نشته مجاهد څلې خپل ورځ نو بیا پروت غر مارا پروت کی د سار منجم نه کی چې څوک ورته خلا بس په جهاد سیر او تیر عجبه تک دوه غچ احسانونه په ګډ دنیا یې دي ولی وې زپس جهاد په سیر او تل مزد کیدوال دغه دانه معنا پیدا شي یار زه خپله تفقه نه جوړیږم په دانو مانو جوړیږم کنه ته خو نه پرچا کی دا خرپسانو کنه پرچا پیدا کی دا د مدرسې کوم پیدا کی په دمو ته مان کوم پیدا کی دا د مجاهدین په نامه په دغه کوم پیدا کی دا نه د خرپسانو پیدا شي فقیم صلات و اتو زکات و اتو زکات و اعتصموا بالله و اعتصموا بال دا الله رسول نه لکوي متفق او متحد به د یو قوم دی لاندې اوسېږي بیا ما مان مسرت من بیا در صلات وس وس تترا وس واتسمیم بالله هو مولاکم دا ډیر بهترین سرپرستی دا ډیر حامی او بهترین ناصر دی کن واو کن فنعم المولا ونعم النصير فنعم المولا هر چا دا ویل سي چې لن المولا ولا مولا لكم تخبه په یو چا نذیر خو په هر چا چې خو دا د قدر دی الله ما شي واس مزګه څوک دی نو ول بس دي شاته ولا یما زما نصرت هم در سره دی حمایت هم در سره دی بیا وزتاو نشته چیر په شهر ازی کن بیا به داس دی لکم زرای دا کړه د دنیا بدش سرور راشو واقع هم دا یو گروپ جماعت صحابه او چې پس مدینه منورې کې تیار په پوره دنیا انقلاب راوستي کنه په پوره دنیا حکومت کاوه کنه کا یو اډر جاری کده بس یو امر او امر څنګه امر هلته به ګرځې دی په کوچو کله به د بیت المال د وشان سر بتللې د بار ملک یو سفیر د روم را روانو ولر مسلمانانو بچان هلته را مدینه په کوچو کې ګرځې دی ولاستي بچا چیرته اغه ورته رحمت هغه شی وزه دا حالته به هغه وښته قاته به ګرځي دا دوریه بتلې هغه وښ په ګول هغه دې هران ولته به مش بسخاند وای زه ته ډیر لري زه راغلم که کاکا سره پیریم دی عمر ته څه بلا وای ته ورسل ته وښ بسخاند پر وای دا چا وګور وښ ګور مجه حال ته ته ټیکنیک دې د نامه ته شوی دلته وښ پیای کن دا هغه دروغ نه ته بیا مجه عرب خلک بیا عرب خدا کتبت نه لري ساده کښت ول بس ته وګوره کنه تیر روان لدی ولی دې دغه کې شب وینو تیار راځه وګور روان روان یو ځکه کته یو بوټي ګروي کیته په دغه څو خلی هم کړی سپیره کاډی مو په دغه کې خراش سپیره سوې مو کړ بوټي شایې ته پروتو دی ورلک دا به پیوس دغه دې ورته کتلې د بل بو وای ولته څوک غوته ته څوک زته کو نه په بل څوک روبیا نو بیا دا لکه خرم زرای چې د ماجی ورته کتلې اغه خړال په پروتو کول راغلی وکړ دلته کوناټي په بل څه ورته کتل دا ځان له دې چې پیغام یې ورای دا هغه پایده دار او تل پیغام یې ورکه ول ولکه ستې پلار په قران کې وسل په قران کې دې قوم سره ستې پلار وکړي دا قوم سره ستې مقابله کولای شي چې دا هغه امیر المؤمنین دا په سارا کې بخپل وښ پیایي کن او دا سره ګرمۍ ته پروتي په دې بوټي لاندې په دا خاور کې کن دا یا چې دا داستې نه داستې داستې پاک چې شو له اوسر کوي چې کن ول ولک اغالت ضروري وي زه خروبې وخت لا پر پروت دا ما چې به جغت په دواره به بل کنه خلی کول کن تخ کس تاسو دې اسلام دي ول زه به ارپسې ولاړم کن هم بیا دا غو دا غو دا دغه چې تاسو سپېره بوټي ته پروت په مصر کې ون نیل وچ د نیل عادت چې هغه په کار کې چی شو غوښته شزه غوښت سنگار شزه به ساق سالا نورا چول کنی نیل بیا نه چلی بیا به وته حضرت عمر ابن العاص چې هغه فتح کوي دغه د دور د گورنر حضرت نیل وچ خلګر دران ورته گورنر صاحب ول نیل وچ و به ولای دنیا ته باس ول نو وځه ویلی ول دغه د لغه وخت سخي رسم راغلی دی سالا نه به یو انجلی په زیور پټه دا ودا نیل ته ورلیدل دی به بیا چلی دی که به نور ولیدل دا د دایسته لکه نظر چنی بیا نه چلی ول وا وحاصل لايف لا لا لايف فی الاسلام لا فی الاسلام کی دی لا یکون فی الاسلام حکیران سو چې امیر المؤمنین ته اطلاع ورکړه خطی ورواسته امیر المؤمنین ته چې مشکل کې ولیدل ګرد دنیا واچسو ګورنر یې زما په غاړه درته شه حضرت عمر یو خط ته ولیکي یو کله د لکښنی شته بل ولیکل د لکښنی په داتې نری تراټه د کاغذ باندې ولیک دریاب ته حکم ولیکي هغه ته ویل هي مرګر خپل په طبیعت چلیږي که د خدای په حکم که په خپل طبیعت چلیږي زما هیڅ تاسو تعلق نشته هیڅ کارم نشته هیڅ زاریم نه درته که د خدای په حکم زه د خدای خلیفہ يم پم زکه باندې زه در در کوم چې چالو چې بل بیا نه حضرت عمر ابن العاص خط ولیکي